Witamy Państwa. Po godzinie 16 Michał Jakubik, Marcin Pośpiech, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Jest 7 dzień listopada, piątek we wtorek, a przed nami serwis Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić prawo, żeby skuteczniej walczyć z drobnymi kradzieżami. Rząd za budową centralnego portu komunikacyjnego w Baranowie. Pierwszy samolot ma wystartować za 10 lat, a koszty szacowane są na kilkadziesiąt miliardów złotych. Chopin będzie miał swoją własną stację radiową. Ruszy już 11 listopada. Szczegóły za chwilę. Elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń, który ma umożliwić skuteczne karanie złodziei. Jego utworzenie zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Dostęp do niego mają mieć policjanci, prokuratorzy i sądy. A chodzi o to, żeby recydywiści, którzy kradną w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, a za wszystkie przestępstwa, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Kradną mienie w poszczególnych miejscach na kwoty nieprzekraczające 400 zł. Robią to później wielokrotnie i nawet jak są oni zatrzymywani, łapani, to później udają, że nic się nie stało, bo przecież dopuszczają się tylko wykroczeń. My chcemy, aby takie zdarzenia były odnotowywane już w fazie prowadzenia postępowania, czyli stawienia zarzutu, później ewentualnie skazania, by takie zdarzenia, jeżeli da się je połączyć, były traktowane później jako pewna całość podlegająca ocenie prawnokarnej. Po zmianach każda kradzież na kwotę wyższą niż 400 zł będzie przestępstwem, za które grozi nawet 5 lat więzienia. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wydłuża też z 7 do 14 dni termin, w którym trzeba zapłacić mandat. Chodzi o to, żeby dać więcej czasu sprawcom wykroczeń i nie kierować spraw do sądów, tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. W tej chwili bardzo często zdarza się, że taka osoba ukarana mandatem bądź też osoba, która nie była w stanie tego mandatu przyjąć niezależnie od swojej winy, chce dobrowolnie poddać się odpowiedzialności karnej. I takich ludzi jest, proszę Państwa, 150 tysięcy osób. A resort sprawiedliwości w tym samym projekcie planuje także zaostrzyć kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Właścicielowi może grozić grzywna do 5000 zł albo ograniczenie wolności. A w Baranowie, 40 km na zachód od Warszawy, powstanie centralny port komunikacyjny, największe w Polsce lotnisko. Rząd właśnie przyjął uchwałę w sprawie budowy. Jeśli centralny port lotniczy nie powstanie, Polska wypadnie z rynku lotniczego, tłumaczył w Polskim Radiu Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw budowy portu. Okęcie sięga już granic swojej przepustowości i w przeciągu najbliższych lat, jeżeli byśmy nic nie zrobili, zostałoby w pełni zagospodarowane. Nie moglibyśmy brać udziału we wzroście rynku lotniczego, który obserwujemy na całym świecie, ale zwłaszcza w naszym regionie. Po zakończeniu pierwszego etapu budowy lotnisko ma obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. Po oddaniu całości 100 milionów. Pierwszy samolot ma wystartować z Baranowa za 10 lat. A koszt inwestycji wraz z infrastrukturą drogową i kolejową to około 30-35 miliardów złotych. Województwo lubelskie to w tym regionie najwięcej osób złożyło wnioski o przyznanie emerytury po obniżeniu wieku emerytalnego. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zrobiło to 80% uprawnionych. Średnia krajowa to 75%. A kto chce skorzystać z zapisów nowej ustawy, wyjaśnia dyrektor ZUS-u w Lublinie Piotr Waszak. 37% to są osoby, które już pobierają jakieś świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są to albo renciści, albo osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. 33% to są osoby aktywne zawodowo, te, które zdecydowały się przejść na emeryturę. Reszta, czyli 34%, to są osoby, które nie są aktywne zawodowo i w momencie obniżenia wieku emerytalnego nabrały prawo do skorzystania z dobrodziejstwa tej ustawy. Zgodnie z ustawą wiek emerytalny obniżono do 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. ZUS w województwie lubelskim rozpatrzył już prawie 11 tysięcy wniosków o emeryturę. A Chopin już niedługo zagra w radiu cyfrowym i internecie. Nowa stacja Polskiego Radia wystartuje 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości. Będzie grała głównie kompozycje Fryderyka Chopina, ale będzie to także kompendium wiedzy o muzyce polskiej i europejskiej. To jest bardzo historyczny i bardzo ważny moment. To jest 100% cukru w cukrze, jeśli chodzi o misję. I co do tego sądzę, że nikt nie ma wątpliwości. Mówił prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. A Polskie Radio Chopin będzie dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Można je będzie znaleźć także w aplikacji Polskiego Radia. O 16.30 w Trójce wiadomości w skrócie.

Należę do osób, które zawsze poprawiają po fachowcach. Czy to będzie fryzura, czy to będzie sprzątanie, zawsze muszę to zmienić, poprawić po swojemu. Po malarzach też pani poprawia? Oczywiście. Aż kusi, by poprawić coś po operacji przeszczepu czegokolwiek. Władze Opola chcą zająć się odnową miasta. Remontami chodników, skwerów, są na to pieniądze, a jednak mieszkańcy nie chcą. Powstałby tu prawdopodobnie plac budowy. Na plac budowy nikt nie przyjdzie po zakupy. Dla tych przedsiębiorców, bo to nie tylko są sklepy, to oznaczałoby koniec. Trudno sobie wyobrazić przez 2 lata nie prowadzić działalności i utrzymywać się. Po 18.15 reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek, Jędrek z Chojnika. To historia Andrzeja Ciosiańskiego, którego pasją jest historia. To tyle przed nami. Do 19.00 w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Już 11 minut po 16, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. To były afery. Brian Ferry. 13 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. W Łodzi rozpoczął się proces Polaka oskarżonego o współpracę z dżihadystami. To pierwszy taki przypadek. 4 lata temu 25-letni Dawid Eł, mieszkający wtedy w Norwegii, wyjechał do Turcji, a stamtąd przedostał się do Syrii, gdzie miał pomagać terrorystom. Na ławie oskarżonych zasiadł także jego kolega Marcin C., który nie poinformował policji o działalności swojego przyjaciela. Prokurator Sebastian Faliszewski. Jednemu z mężczyzn zarzucono przestępstwo polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. Grupa ta działała na terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej. Miała ona na celu obalenie panującego tam ustroju i ustanowienie państwa rządzącego się prawem szariatu. Jej charakter miał charakter zbrojny. Obalenie tego ustroju miało nastąpić przy użyciu siły. Czyn zarzucony drugiemu oskarżonemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności, której granica wynosi do lat 3. Ta sprawa jest precedensowa, jest to pierwsza tego rodzaju sprawa sądowa w naszym kraju. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Jagiellońskiego. Oparta o nowe przepisy kodeksu karnego, oparta w głównej mierze na materiałach operacyjnych, będzie to szkoła zarówno dla służb, prokuratury, jak i przede wszystkim dla składu orzekającego. Sędziowie będą musieli podjąć taką decyzję, która pozwoli skazać sprawców, jednocześnie nie kierując na Polskę zarzutu sądzenia kogoś na podstawie materiałów nieostrych, nieprecyzyjnych. Musimy się przygotować na wielomiesięczny, o ile nie wieloletni proces. 2015 rok. Dr Kacper Rękawek z Globsec Policy Institute. Kraje Unii Europejskiej zgłosiły do Europolu, bo taki mają obowiązek, 1070 osób aresztowanych za działalność terrorystyczną. Z czego najwięcej, zdaje się, około 400 Francja, więc to są olbrzymie procesy. Co oznacza już współpraca? Czy to, że sympatyzujemy, popieramy różnego rodzaju działania w cyberprzestrzeni podejmowane przez organizacje terrorystyczne, czy dopiero współpraca zaczyna się wtedy, kiedy czynnie działamy przy jakimś zamachu, przy jakiejś operacji? Jeżeli zajmiemy się tylko tymi, którzy dokonują już zamachów, to zawsze będziemy o krok za terrorystami. A jakie kary najczęściej grożą za tego typu przestępstwa? W różnych krajach te przestępstwa są zagrożone karami więzienia o różnej długości. Możemy mówić o przestępstwach, które są zagrożone takimi karami do 25 lat, czyli na przykład przygotowywaniem ataku terrorystycznego czy uczestniczeniem w nim, no ale są takie, gdzie można dostać raptem kilka lat. W ostatnich latach mamy trend zaostrzania tych kar, no ale to będzie duży problem dla naszych zachodnioeuropejskich sąsiadów, którzy za x lat będą musieli się zmierzyć z populacją postterrorystyczną, tak to nazwijmy, wychodzącą z więzień, którą będzie można liczyć w niektórych krajach setki. To naprawdę będzie duży problem. Co skłania, co zachęca Europejczyków do tego, żeby rozpoczynali współpracę z terrorystami? To jest efekt upadku wartości chrześcijańskich w Europie. Ludzie zaczynają szukać innych wartości, zaczynają odnajdywać swoje powołanie wśród tych, którzy są jeszcze bardziej radykalni i to jest największe zagrożenie. Tutaj jest też wyzwanie dla służb, instytucji państwa. Jak podchodzić do takiej bardzo etyczno-moralno-społecznej działalności? Jak ją oceniać? Czy moralność lub jej brak to już jest element, który powinien podlegać choćby działaniom operacyjnym, takim, które mają rozpoznawać ewentualną podatność na ideologie terrorystyczne? Dodajmy, że Dawidowi EU grozi do 8 lat więzienia. Sprawą zainteresował się Mariusz Krzemiński. Prawie 18 minut po 16. 7 trójek na początku 22. Pan Darek do 19. To Marillion. Was confetti in our hair. By the way, did Marillion. 21 minut po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kilka miesięcy temu głośno było o internetowej aukcji, podczas której zbierano pieniądze na operację dla ciężko chorego chłopca. Wiele tysięcy ludzi wpłaciło w sumie ponad 500 000 złotych. Potem okazało się, że wszystko było oszustwem. Teraz policja w całym kraju poszukuje osób, które w dobrej wierze wpłacały pieniądze, wzywa je na przesłuchania. Jedną z takich osób jest nasz słuchacz, pan Jakub. No ja tam wpłaciłem 10 czy 20 zł, nie pamiętam, czy nawet SMS-a usłyszałem, to już było z pół roku temu, także nie jestem w stanie dokładnie tego wspominać, bo ja dość często staram się brać udział w takich akcjach, no ale teraz właśnie okazało się, że cała ta akcja była oszustwem. No i o ile jest to oczywiście obrzydliwe, no tyle dziwne jest to, że wszyscy ludzie, absolutnie wszyscy, którzy płacili tam pieniądze, czyli nawet jeżeli ktoś wysłał SMS-a za 2,50, no to jest wyzywany na policję i musi być przesłuchiwany. Nie wiem, mam pojęcia, jak policja chce przesłuchać kilkadziesiąt tysięcy osób. Czy rzeczywiście musicie przepytać kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób pokrzywdzonych w takiej sytuacji? Procedury związane z postępowaniem przygotowawczym, a więc śledztwem czy dochodzeniem, są tutaj rygorystyczne. Młodszy inspektor Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji. Każdy dowód musi być zebrany tak, aby mógł go ocenić najpierw prokurator, który wnosi akt oskarżenia, a następnie sąd. I nie może być tu żadnej opieszałości, ani nie możemy zrezygnować z żadnej czynności, która może mieć wpływ na wymiar kary, ale także jej ewentualne zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego. Czy jest sens robić aferę o dychę czy 2,50? No chyba niekoniecznie. Tego typu spraw jest dużo w ciągu roku. Myślę, że takich sytuacji jest co najmniej kilkadziesiąt w skali roku. Oczywiście one mają różny wymiar, a także różną ilość pokrzywdzonych, ale takich spraw zdarza się bardzo dużo. I wzywacie każdego, nawet jeżeli to jest dosłownie złotówka wysłana za pomocą SMS-a. Aby się o tym dowiedzieć, czy to jest tylko właśnie złotówka, czy to jest większa kwota, czy to jest jednorazowe oszustwo, czy więcej, właśnie i między innymi po to wzywana jest osoba, aby od niej odebrać zeznania i się dowiedzieć, czy tak to rzeczywiście wygląda. Kwota w wysokości złotówki, czy dwóch, czy pięciu złotych, wydaje się nam kwotą bardzo nikłą. Adrian Wasilewski, prawnik, Fundacja Anioły Sprawiedliwości. I jakby nieznaczącą. O ile kwotę pięciu złotych możemy uznać za niską szkodliwość społeczną, jeżeli pokrzywdzonym będzie jedna osoba, jeżeli tych osób jest kilkaset czy kilka tysięcy, w tym momencie już nie mamy do czynienia z niską szkodliwością społeczną, dlatego że skala zjawiska jest bardzo szeroka społecznie. Więc jest to wysoka szkodliwość społeczna czynu. I jeżeli nawet mamy do czynienia z kwotą wysokości powiedzmy 5 zł, a okaże się, że poszkodowanych na kwotę 5 zł jest w liczbie 10 tysięcy, to ogólna kwota robi się już nam 50 tysięcy. I tutaj nie możemy mówić w żaden sposób o niskiej szkodliwości społecznej. 500 tysięcy złotych było chyba potrzebne na leczenie chłopca, który miał stracić wzrok. No więc bardzo dużo osób się w to zaangażowało. Nie tylko zwykłych ludzi, ale też dużo osób ze świata sportu, polityki. Robert Lewandowski wpłacił 100 tysięcy na tę akcję, z tego co pamiętam. Też piłkarze Legii Warszawa brali w tym udział. Przypominam, że w polskim prawie istnieje domniemanie niewinności, a więc aby winę komuś udowodnić, nie wystarczy nawet samo przyznanie się samego oskarżonego do popełnienia przestępstw, ale muszą te dowody jednoznacznie potwierdzić, że dane przestępstwo czy czyn zabroniony został przez tą osobę dokonany. Dodajmy, że każdy, kto jest wzywany przez policję jako świadek w tego typu sprawie, może wystąpić o zwrot kosztów na dojazd do komisariatu, także zażądać rekompensaty za utracany tego dnia zarobek. Pracodawca udziela w takim przypadku bezpłatnego urlopu. A sprawą zajął się Tomasz Jeleński. 24 minuty po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Do 19 to ILO. Down the avenue, see how the sun shines brightly in the city on the street. sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Troszkę proszę, aby ściszył pan radio. Już pana słucham? Już wyciszyłem. Tak. Słuchałem przed chwilą rozmowy ze słuchaczem, którego przesłuchiwano w związku z 5 złotymi. Aha. Jeżeli takie są procedury, to ktoś, kto ustalał te procedury, musiał się chyba z głupim na rozumy zamienić, bo tego inaczej nie da się nazwać. Żeby ludzi wyciągać z pracy, żeby musieli... Przepraszam, 15 minut przesłuchania przez policjanta kosztuje więcej niż te 5 złotych. Mhm. Ja się w pełni zgadzam, że to jest wysoka szkodliwość, że to jest skrajnie wysokie bandyterka to, co ten człowiek zrobił, oszukując ludzi. Natomiast takie procedury to jest równie duża szkodliwość społeczna, bo ludzie po prostu się zniechęcą do wszystkiego i przestaną wierzyć i w państwo, i te wszystko, jeżeli w ten sposób będą traktowani. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. 27 minut prawie po godzinie 16. Panie Zbigniewie, zdaje się, że w tej samej sprawie. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchacze. Chciałem powiedzieć, że odnośnie ostatniego telefonu, gdzie dzwonił słuchacz, 2 lata temu odszedłem z policji i będąc policjantem dzielnicowym prowadziłem sprawę odnośnie kradzieży przez nieletnią osobę jednej sztuki cukierka w jednej z dyskontów spożywczych w Polsce, jednej firmy takiej z kropkami na ciele. Ochroniarz ujawnił nieletniego zagrożonego demoralizacją, który zjadł cukierka na jednej z półek i powiem panu, że tyle pism, które musiałem sporządzić łącznie ze skierowaniem sprawy do 3 Wydziału Sądu Rodzinnego Nieletnich, łącznie z wnioskiem o ukaranie, to łącznie trudno, przeciwko nieletniemu. Trudno sobie wyobrazić. To jest papierów, to znaczy ja już nie liczę swojego czasu, tak jak słuchacz powiedział, ile to stuje. Ale cała procedura. Policja. Rozumiem, pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. To już prawie 16.30. Czas najwyższy na skrót wiadomości. Artur Wertowski. Niewykluczone, że jutro Bruksela przedstawi propozycje uderzające w gazociąg Nord Stream 2. Informuje o tym polska agencja prasowa, powołując się na przedstawiciela Komisji Europejskiej. Chodzi o gwarancję, że wszystkie duże gazociągi, których trasa prowadzi przez terytorium wspólnoty, będą podlegały tym samym przepisom. Wtedy znaczenie miałby trzeci pakiet energetyczny. Na razie nie dotyczy on gazociągów położonych na dnie morza, ale to właśnie chce zmienić Komisja Europejska. Zgodnie z trzecim pakietem energetycznym, sprzedawcą gazu i operatorem gazociągu nie może być ta sama firma, czyli na przykład Gazprom. Unijne przepisy mówią też o tym, że do takiego gazociągu muszą mieć dostęp inne przedsiębiorstwa, a to oznaczałoby, że rosyjska inwestycja będzie mniej opłacalna.

jest cel w przesłuchiwaniu i że tak powiem, udowadnianiu winy takim osobom, ponieważ tutaj złotówka, tam złotówka, i tak zbiera się troszeczkę tych pieniędzy, więc czemu nie? No, ja rozumiem, że trzeba pewne rzeczy podzielić przez się i prawda, siłę jakoś rozłożyć, ale warto ścigać takich oszustów, żeby nie, po prostu następni nie uważali, że im to nie padali tak ofiarą takiego procederu. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Grupa Uriah Heep, program trzeci, audycja popołudniowa. 22 minuty pozostały do 17. Fake news to słowo tego roku według słownika Collinsa. Użycie tego sformułowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło o 365%. I właśnie o fałszywych informacjach, także tak zwanych postprawdach w mediach, dyskutowali dziś w Warszawie dziennikarze, eksperci. Fake news jest problemem, a będzie jeszcze większym, przekonuje prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy, Krzysztof Skowroński. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo związane z fake newsem, że o prawdzie się mówi fake news. I to jest wielki kłopot, bo cokolwiek nie powiemy, tak powiemy, że na przykład jakiś polityk ukradł 24 złote, to ten polityk natychmiast napisze, że to jest fake news i część ludzi pomyśli, tak, to fake news rzeczywiście. I czym się tu przejmować, tak? Że to jest słowo wytrych, które czasami służy do tego, żeby zaciemnić obraz, a nie żeby go rozjaśnić. Ta bańka informacyjna i także fake newsy istniały zawsze. To nie jest nowy wymysł. No tak, bo jeżeli przyjrzymy się historii prasy, nawet od starożytności. Medioznawca z Uniwersytetu SWPS, Marek Polczewski. Czy na przykład powstawanie nowoczesnej prasy w Stanach Zjednoczonych, no to mamy do czynienia ciągle z fake newsami, mamy ciągle do czynienia z bańkami informacyjnymi, które polegają na tym, że przecież te gazety kierowały swoje treści do konkretnego odbiorcy i ten odbiorca miał określone poglądy i dlatego czytał te, a nie inne gazety i to wszystko właściwie trwa do dzisiaj. Jedyna zmiana, jaka następuje, to w ilości. W dodatku sposób wykorzystywania fake newsów powoduje, że rzeczywiście jest to zjawisko bardzo powszechne i bardzo groźne. Dziennikarz i współtwórca polskiego oddziału organizacji Stop Fake, Paweł Bobołowicz. Mamy bardzo słabe możliwości weryfikowania tych informacji, albo nie chcemy korzystać z tych możliwości i narzędzi weryfikowania informacji, które są. W dodatku fake news nie jest wykorzystywany przypadkowo. Kiedyś też mogliśmy mówić o kłamstwach albo o błędach dziennikarskich, a w tym momencie mamy do czynienia z fake newsami, za którymi najczęściej stoją potężne organizmy państwowe, a nie ma co ukrywać, że oczywiście tutaj największym z nich jest Rosja, która po prostu wykorzystuje to w sposób bezpośredni jako narzędzie do prowadzenia bardzo często czegoś, co moglibyśmy nazwać nawet wojną informacyjną. Czy fake newsy są największym problemem? Nie. Myślę, że w ogóle kształt mediów dzisiaj to jest największy problem. Reżyser, dziennikarz i były korespondent Mariusz Pilis. Bo to, w jaki sposób one funkcjonują, powoduje, że rodzą się fake newsy. Samo słowo może i popularne, oddające rzeczywiście te zmiany, które widzimy, jest czymś, co przyciąga naszą uwagę do postprawdy i do tego, co w mediach się dzieje. Czy uważasz, że media w ciągu ostatnich 10 lat tak bardzo się zmieniły? Dostęp do informacji bardzo się zmienił. To znaczy, żyliśmy w takim świecie, kiedy ta informacja miała swoje kanały dotarcia, a teraz tych kanałów dotarcia jest milion razy więcej. Każdy z nas żyje w swoim własnym świecie informacyjnym. Właściwie każdy z nas odczuwa, że ma swoje źródła informacji, swoich obserwowanych, swoje Twittery, swoje Facebooki. To, co do niego dociera, zaspokaja jego potrzeby informacyjne, z tym, że to nie jest pełna informacja. To teraz poproszę o poradę. Czy pan ma jakiś sposób swój na walkę z fake newsami, na weryfikowanie tych wiadomości? Takie rzeczy jak na przykład zdjęcia, jak filmy. Można sprawdzić ich autentyczność za pomocą narzędzi dostępnych w internecie. Okazuje się, że opisują całkowicie inną sytuację niż ta, którą nam ktoś próbuje narzucić, że została przedstawiona na tych zdjęciach. Niezbędnym elementem jest edukacja medialna. Po prostu trzeba wiedzieć, jak się poruszać w świecie współczesnych mediów. Do tego dochodzi też taki świat lenistwa. Zamiast podróżować po świecie, to podróżujemy po świecie wirtualnym i wydaje nam się, że ten świat wirtualny odpowiada światu dotykalnemu, widzialnemu, a to też nie jest prawda. Byłem ostatnio w Libanie i też doświadczyłem, że wieczorem w Libanie zabawa na ulicy wygląda zupełnie tak samo jak w Paryżu, w Brukseli czy w Warszawie. Możemy się dziwić, ale tak jest. Ten świat jest inny niż ten świat, który bardzo często kreują dziennikarze i to jest problem. O fake newsy pytał Łukasz Karusta. Program trzeci to Jerry Lee Lewis, Kid Rock i Slash. I'm just moving and grooving and doing it both night and day. I got a gal called Nelly, she's chili pepper hot. She know how to roll a killer, she know how to rock. I'm rocking, rocking my life away. Ooh, I like the boogie woogie, baby, I like to do it both night. Military brass, she knows the gentle daughter, but the killer stop brass. I'm rocking, rocking my life away. Hey, hey, I'm just moving and grooving and rocking both night and day. Come on, Slash. Get up off your hopper, boy, you know just what I mean. Cause I'm a mammy, and a mother, mama, shaking on the thing. And I'm rocking my life away. I'm just moving and grooving and looking both night and day. I'm just rocking, rocking my life away. I'm just rocking, rolling my life away. My name is Jerry Lee Lewis and I'm damn sure here to stay. To trójka za 15 minut, godzina 17. Ostatnie sondaże mówią, że połowa Amerykanów uważa, iż jest bardzo prawdopodobne, że Korea Północna użyje broni nuklearnej do ataku na Amerykę. Czy zgadza się pan z tą opinią? Zapytała w wywiadzie Donalda Trumpa Sheryl Atkinson, znana amerykańska dziennikarka telewizyjna. Donald Trump z opinią połowy Amerykanów się nie zgadza, ale sprawę załatwić musi, bo północno-koreański dyktator coraz bardziej gra mu na nosie. I aby poskromić go, amerykański prezydent pojechał do Japonii, Korei Południowej, Chin, Wietnamu i na Filipiny. O tym i o innych sprawach, jakie ma do załatwienia. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Żaden dyktator, żaden reżim, żadna nacja nie powinny lekceważyć amerykańskiej determinacji w obronie naszej wolności. Mówił Donald Trump do amerykańskich żołnierzy w amerykańskiej bazie lotnictwa w mieście Fusa, niedaleko Tokio, gdzie rozpoczął swoją wizytę w Azji. Koreański kryzys jest oczywiście najważniejszym tematem rozmów amerykańskiego prezydenta. Nasze dwa wielkie narody połączy wielka przyjaźń na wieki. Nie na lata, nie na dekady, ale właśnie na nadchodzące wieki. Mówił a propos w Japonii. W największej na Półwyspie Koreańskim bazie wojskowej Stanów Zjednoczonych, Camp Humphreys, Donald Trump spotkał się z amerykańskimi i południowo-koreańskimi żołnierzami. Rozmowy w Korei Południowej to drugi etap podróży Donalda Trumpa po 5 krajach Azji. W jej trakcie głównie poruszane są tematy związane z zagrożeniem ze strony Korei Północnej oraz współpracy gospodarczej USA z krajami Azji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I o ile do tej pory w tej podróży było łatwo, bo oczekiwane było jedynie potwierdzenie wsparcia w sprawie, to dalej zaczną się negocjacje, bowiem Chiny, choć twierdzą, że mamy nadzieję, że mimo okoliczności uda się zmniejszyć napięcie i odbudować wzajemne zaufanie, to jednak nie są do końca po tej samej stronie barykady. A moim gościem jest Łukasz Kulesa, European Leadership Network. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Korea Północna wybija się w sprawach, które mają być poruszane podczas tej wizyty. Mówi się, że to najważniejsze, ale czy to najważniejsze? Jak na razie to jest na pewno najbardziej skomplikowana wizyta zagraniczna prezydenta Trumpa. 12 dni gra na wielu fortepianach, bo tak naprawdę Korei Północnej trzeba pogrozić, sojuszników w regionie zapewnić o swoim poparciu, jakoś ułożyć się z Chinami, które oczywiście w tym rejonie świata chcą rozdawać karty, i jeszcze prawie na deser spotkać się z Władimirem Putinem. No ale powiedzieć można, że sam sobie tego bałaganu narobił, bo na przykład na początku swojej prezydentury zrezygnował z umowy o partnerstwie transpacyficznym. Co w normalnych okolicznościach zdominowałoby tą wizytę i wszyscy by się zastanawiali, czy to Stany Zjednoczone odchodzą z Azji, a zaczyna się wiek Chin, ale wszystko zmieniła Korea Północna i oczywiście sprawy handlowe będą się przewijać i przewijają się w czasie tej wizyty, ale jednak większość uwagi jest kierowana na Koreę Północną i tutaj od Stanów Zjednoczonych, szczególnie sojusznicy, Japonia, Korea Południowa oczekują, że to one zagwarantują bezpieczeństwo, ale też wskażą jakiś sposób wyjścia z tego kryzysu. Ale ta Korea zjednoczy region wokół Stanów Zjednoczonych, czy raczej go rozbije? Zjednoczy tych, którzy są sojusznikami Stanów Zjednoczonych i tych, którzy się obawiają niestabilności w reżimie, w regionie. Natomiast oczywiście Chińczycy i Rosjanie rozgrywają tutaj swój własny mecz i nie będzie im zależało na tym, żeby prezydent Trump odniósł jakieś błyskotliwe zwycięstwo dyplomatyczne. Będą raczej zmierzały do tego, żeby stać się częścią najpierw negocjacji, a później jakiegoś rozwiązania dyplomatycznego. Jak mówiłem, jesteśmy na początku tej wizyty i to w tej części raczej łatwej, bo wymagane tylko potwierdzenie wsparcia, no ale... No właśnie, ta przyjaźń jest nie taka gładka z tą Japonią i z tą Koreą, z Koreą Południową, prawda? Znaczy, z jednej strony oba państwa potrzebują Stanów Zjednoczonych, głównie ze względów bezpieczeństwa, ale z drugiej, no szczególnie Koreańczycy z południa obawiają się, że Stany Zjednoczone zrobią coś, za co tak naprawdę będzie musiał zapłacić Seul, a nie Waszyngton. Czyli z jednej strony tak, chcemy, żebyście tutaj byli i nas bronili, ale broń Boże, nie atakujcie, szczególnie nie atakujcie bez prowokacji północno-koreańskiej, no bo wtedy to my, Koreańczycy z południa, znajdziemy się na pierwszej linii ognia. To było ciekawe, że prezydent Moon, prezydent Korei Południowej, w zasadzie zasypał Trumpa komplementami, że to jest twórca pokoju, że tutaj niedługo będziemy mieli jakiś przełom, jeżeli chodzi o dyplomację. Nie chodziło o to, żeby prezydent Trump poczuł się na tyle dobrze jako dyplomata i jako dealmaker, jako biznesmen, żeby nie wybrał tej opcji wojskowej. No to idźmy do tych Chin, które twardym zawodnikiem są i z wielkiej przyjaźni co? Stały się przeciwnikiem? Stały się pewnym elementem porządku międzynarodowego, którego nie sposób lekceważyć. Także w czasie swojej kampanii na stanowisko prezydenta pan Trump bardzo mocno krytykował Chiny, że one stosują dumping i szpiegują Stany Zjednoczone i próbują odebrać tą pozycję gospodarczego supermocarstwa. Jako prezydent trochę zmienił swój ton. No, i oczywiście dał wielki prezent w odejściu od tej umowy transpacyficznej. Dokładnie tak, więc oczywiście z jednej strony będą rozmowy o sprawach handlowych, natomiast z drugiej no, nie da się Chińczyków, szczególnie prezydenta Xi, który miał bardzo udany dla siebie Kongres Partii Komunistycznej i czuje się w pełni sił i w pełni władzy, no nie da się ich przepchnąć, tak? Że trzeba będzie szczególnie sprawy regionalne, szczególnie sprawy Korei Północnej załatwiać z Chinami, a nie wbrew Chinom. Uda się uzyskać sojusz chińsko-amerykański w sprawie Północnej Korei? Czy to będzie targ, który trwał będzie jeszcze wiele miesięcy, a może i lat? To będzie proces, gdzie Chińczycy, no zakładając, że będziemy jednak mieli do czynienia z tą dyplomacją, Chińczycy będą chcieli mieć wiele do powiedzenia, tak żeby uchronić swoje interesy w Korei Północnej, jednocześnie pokazać Amerykanom, że bez Chin nic się w tym regionie nie da zrobić. Także mam wrażenie, że będziemy tutaj obserwować taki taniec supermocarstw i że jak kiedyś ekscytowaliśmy się rywalizacją Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Sowieckim, w XXI wieku raczej będziemy się ekscytować rywalizacją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I to jedna wizyta Trumpa w Pekinie i niezależnie od tego, jak miłe słowa padną, to nic z tego tutaj nie zmieni. Wizyta w Wietnamie to spotkanie wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku, czy tylko? No, również mam nadzieję okazja do spotkania nie tylko z prezydentem Putinem, ale również z Donaldem Tuskiem, który się tam wybiera jako przedstawiciel Unii Europejskiej. To jest też sposób, żeby pokazać państwom regionu, również tym mniejszym, że Stany Zjednoczone są zainteresowane ich losem, że pozostają w regionie, będą ich wspierać. Ten element podróży został zresztą dodany na usilne zabiegi dyplomacji i państw regionu, i dyplomacji amerykańskiej. Pierwotnie Trump chciał sobie to odpuścić, no bo to jednak jest głównie jakaś formalność i jedno wspólne zdjęcie. No ale przekonano go, że jeżeli Stany Zjednoczone mają być obecne w tym regionie większej Azji, Azji, Pacyfiku, Indii, no to powinny na takie spotkania jednak się stawiać i to nie w postaci zastępcy, tylko w postaci samego prezydenta Trumpa. Łukasz Kulesa, European Leadership Network, był gościem audycji. Trzy strony świata. Oh, the leaded window opened. A trundle, the dancing candle flame. And the first moths of summer suicidal came. Oh, suicidal came. And the new breeze chattered in its Maybach tenderness, sending water lilies sailing.